بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى ما كنت فيها زيادة بصالة ما السلام أنتم ويس محمد صلى الله عليه وسلم. بعد tunaogelea katika bahari ya kulijua jina la Allah subhanahu wa ta'ala la al-ghaniyu. Tulisema katika darasa lililopita kwamba jina hili la Allah la al-ghaniyu limetajwa katika Qur'ani sehemu 18 ndani ya Qur'ani. Tukaona kwamba jina hili lina maana pana, linathibitisha utajiri wa Allah subhanahu wa ta'ala, utajiri uliotimia. Al-ghaniyu, yeye ni tajiri, mwenye utajiri uliotimia ambao umeenea katika nyanja zote, na anao utajiri huo kwa sababu ya ukamilifu aliokuwa nao. Allah ni mkamilifu, na amepata au anao utajiri huo kwa ukamilifu wa sifa zake. Mkamilifu, Allah ni mkamilifu wa sifa zake. Sifa zake haziingiwi na dosari, na kuwa tajiri yeye ni katika yale ambayo yanalazimu kwa dhati yake, ni katika yale ambayo yanalazim kwa dhati aliyokuwa nayo. Inalazim yeye awe ni mtajiri, ni mkwasi ambaye amejitosheleza, hahitaji chochote katika walimwengu wake aliowaumba. Tukaona katika darasa lililopita kwamba katika ukamilifu wa utajiri na ukwasi aliokuwa nao Allah tabaraka wa ta'ala, la tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in, utiifu wa wenye kutii haumfai Allah, wala hapati manufaa yoyote, kwa sababu eti kuna watu wanamfanyia taa. Hapati manufaa kwa utiifu wa wale ambao watakuwa ni wenye kutii, kama ambavyo hatodhurika Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasiya ya wote ambao watamuasi. Mpaka wakasema ahlul ilmi, lau amana ahlul ardi kulluhum jamia, lau ikitokea watu wa ardhi wote kwa pamoja wakawa wameamini, ma zada dhalika fi mulkihi shay'a, imani yao hiyo kuu ya wao wote kuamini haizidishi chochote katika ufalme na utajiri aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake, lau kama wataamua wakufuru watu wote wa ardhi hii, basi kufuru zao hazitompunguzia Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake chochote, kama alivyosema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, wakafaru watawallau wastaghana Allah wallahu ghaniyun hamid. Leo tutaendelea na yale ambayo tumeurasisha katika mlango. Anasema Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, katika kuzungumza hili jina la Al-Ghaniyu na ukamilifu aliokuwa nao Allah ambaye ni mkwasi, Allah Al-Ghaniyu. أرقم العلامة البدر ومن كمال غناه من يونغوني ما أتجري واكي لكل كتكسيك فاكي الله سبحانه وتعالى كتكسيك كتكمانا نقوى نوشريك نوينزا. هي نونيشا هو أتوى نوشريك ولها نوينزا. Bila shaka utajiri wake umekamilika mno, bila shaka utajiri wake umekamilika, kwa sababu tunaona matajiri watu au wanaadam kwamba wanasaidiana wao kwa wao. Huyo akamwazima huyo hiki, yule akamwomba yule msaada ule. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaniyu, miongoni mwa ukamilifu wa al-ghina au utajiri aliokuwa nao ni kule kutakatika kwake kutokamana na kuwa na washirika au wenza. إذ كيف يسوى التراب برب الألباب، كيف يسوى التراب برب الأرباب. وسباب هاي وذكان أتوازش ساوى، أتوازش ساوى يعني أريك ساوى. الله سبحانه وتعالى مولى اليوم بواجة وقصاوى هو نودونغو من آدم ameumbwa kutokamana na udongo. Vipi awe sawa Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba waja awekwe sawa na yule ambaye asili yake ni udongo, dalili? Au vipi awekwe sawa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na fakiri aliyefakirika yeye na dhati yake? Na wanadamu wote ni mafakiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi awekwe sawa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yule ambaye umbile lake ni dhaifu, nadhati yake ni dhaifu, na mwanadamu ameumbwa ikiwa ni dhaifu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Vipi awekwe sawa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu au na mwanadamu ambaye ni ajiz, anashindwa au ameshindwa? Vipi awekwe sawa Allah subhanahu wa ta'ala na mwana Adam au kiumbe chache ambacho kinamhitajia? Vipi awekwe sawa subhanahu wa ta'ala na yule ambaye kwamba asli yake, asli ya dhati yake ilikuwa ni al-adam, hakuwepo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akampatanisha? Hawi sawa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ni al-ghaliyu bidhat, al-qadiru bidhat, ambaye ghinahu wa kudratuhu, ufalme wake, utajiri wake, uwezo wake, ihsani zake, ilmu zake, rehma zake, wa kamaluhu almutlaq, vyote hivyo ni vyenye kutimia ambavyo vinalazimu dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi awekwe sawa Allah subhanahu wa ta'ala, awekwe sawa na al-abidu? Hawezi kuwa sawa al-abid bimaliki riqab, hawezi kuwa sawa mtumwa na yule ambaye anawamiliki watumwa, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na waja wote ni watumwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min Allahi shay'a in arada an yuhlika al-masih ibn maryam وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هفاق في آية الله سبحانه وتعالى على يبين الشاه يا أمبارك من يسيم حوالي كوية فساوة إيه كوى نساوة ولأمباو ونهتجية ولأمباو لمفقارة wale ambao hawana uwezo wa kujimilikia chochote zaidi ya vile ambavyo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika ukamilifu unaonyesha utajiri wake Allah subhanahu wa ta'ala kutafakwa kwamba yeye hana mfano na wala hana haja ya kuhitaji washirika wala wenza. Ndio maana akasema katika aya, laqad kafara alladhina qalu, wa hakika wamekufuru wale waliosema, inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni Masihi mwana wa Maryam. Masihi mwana wa Maryam, huyu ndiye Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala hao wamekufuru. Kwa nini wamekufuru? Qul faman yamliku min Allahi shay'a, Muhammad waulize, waambie ni nani ambaye atakuwa na uwezo wa kumzuilia Allah chochote kile ambacho atakitaka إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم كما هو الله سبحانه وتعالى أتساقكم فشا مسيح من ومريم وأمه نمما ياتي مسيح لناني أنبايا أتقوى نويزه وكنت إلي الله سبحانه وتعالى أتم فيش مسيح من ومريم يي نمما ياتي بالي ومن في الأرض جميعا نواليوت أنبايا وكجو ينبونه أرده يوكو أنبايا نويزه وكنت إلي الله أتم تكوى مسيح من ومريم أو أتنفيش مسيح إمان ومريم أو أتنفيش ممايات مسيح أو أتوفيش وليوك كالبه يوك أمباي أنا ويد وكمزي لي الله كالتهيلو بلا شك جواب لك هايفو لفارك نرود فأمبا كالتو كمليفو أليوك وناو الله كالتو تجريواك نوكواسواك ni kule kutakatika kutokamana na washirika. Lau wangekuwa na washirika mfano wake katika uungu, bila shaka wangekuwa na uwezo kupambana na Mungu mwenzao katika kumnusuru Masihi mwana wa Maryam isichukuliwe roho yake. Halikadhalika wangepambana waungu hao kwa ushirika wao na kwa umoja wao kumzuilia Mola huyu asichukue nafsi ya mamake Masihi. Muda wakua hawako wale ambao wana uwezo wa kumzuilia Allah kuichukua nafsi ya Masih au kuichukua nafsi ya mama yake Masih. Hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika katika mambo yote. Miongoni mwa hayo, hana ushirika katika utajiri aliokuwa nao, hana ushirika katika ukwasi aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, wala haifai yeye akawazishwe sawa na wale ambao hawawezi. أرسل الإمام الشوكان كتقي تفسيره آية: وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك ناسك سكان يلأما يتكون ويت وكم زير الله أفية لهذا مدافوة أن يكسكان يلأما يتكون ويت وكم زير الله أفية لهذا فلا إله إلا الله. إن باكي تفا kwamba hakuna sasa mola mwingine anayestahili kuabudiwa asiyekuwa Allah. Kama alikosekana yule ambaye atamzuia Allah asimfishe Masihi mwana wa Maryam, wala asimfishe Maryam mwenyewe mama yake Masihi, ambaye amekosekana wa kumzuilia Allah katika hilo, na kweli hayupo. Ikiwa hivyo, basi ieleweke kwamba la ilaha illa Allah, hakuna mola anayepata kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wala rabba ghaira, na wala hakuna mola mlezi asiyekuwa yeye, wala maabuda haki siwahu, na wala hakuna mwabudiwa wa kweli asiyekuwa yeye. Anasema walau kana almasihu ilaha, na lau huyu masihi yani Isa ibn Maryam angekuwa ni mola kama vile wanavyodai wa Kristo, أرسلنا لكان له من الأمر شيء أن يكون باتي نلولوك تتكمام بو نان يكون نويز وفجزويلية نفسيات استكوليوه وأتاك وحالي فأتاك وحالي كبتا بس أن يفنبانا منه المسيحي كفنبانا كجزوية نفسيات استكوليوه نوالا سيكون نويز وفجزويلية ممياك كتو كمانا نكيفو pale kifo hicho kingelinishukia. Hii dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye mwenye utajiri ambao umekamilika kwa utajiri wake, asitawazishwe yani asiwekwe sawa na yeyote katika walimwengu wake, hasa Isa mwana wa Maryam ambaye wengi katika watu wanadai kwamba yeye ni ilaha, yeye ni mola anayeabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kusema Sheikh hafidhahullahu ta'ala: wa min kamali ghinahu, na miongoni mwa ukamilifu wa utajiri wake huyu Allah al-ghaniyu, miongoni mwa ukamilifu wa ukwati wake na utajiri wake: anna hazaina as-samawati wal-ardhi biyadihi, ni kule kuwa hazina zote za mbinguni, hazina zote za ardhini ziko mikononi mwake, na kwamba ukarimu wake anaotoa kwa waja wake unaendelea haukatiki, ana al-laili wa an-nahar, katika nyakati za usiku na nyakati za mchana, tangu ilipoumbwa ardhi, tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi mpaka leo hii. Huu bila shaka ni ushahidi wa wazi unaoonyesha kwamba al-ghaniyu Allah si sawa na al-ghaniyu mwingine. Al-ghaniyu mwingine anaweza akatoa akachoka, akatoa akaishiwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika ukamilifu wa utajiri wake na ukwasi aliokuwa nao, kwamba hazina zake mbinguni na ardhini ziko mikononi mwake, na kwamba ukarimu wake na vile vipawa anavyovitoa kuwapa waja wake bado vinaendelea mutawasil, vinaendelea ana al-laili wa an-nahar, katika nyakati za usiku na mchana, kama ilivyokuja katika hadith kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu fil-laili, anaikunjua mikono yake wakati wa usiku ili wamuombe waja wake, na anaikunjua mikono yake wakati wa mchana wamuombe waja wake wakati wa mchana. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yaminu Allah, mkono wa kuumeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, mal'a, umejaa, saha, ni mwingi wa kutoa usiku na mchana, haupunguzwi mkono huo, havipunguzwi alivyokuwa navyo Allah subhanahu wa ta'ala, na utoaji wowote anautoa, la yughibuha nafaka, haupunguzwi mkono huo na vile vile alivyokuwa navyo Allah subhanahu wa ta'ala, na utoaji wowote atakautoa. Kisha Mtume akasema, hamjaona nini yale aliyotoa Allah tangu siku aliumba mbingu na ardhi mpaka leo hii? Ametoaji ngapi Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa katika ukamilifu wa utajiri wa aliyokuwa nao Allah huyu al-ghaniyu, kwamba hazina za mbinguni na ardhini ziko mikononi mwake. Ndiyo maana akasema subhanahu wa ta'ala katika sura Luqman aya 26, anasema lillah ma fi samawati wal ard inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid, nijate yeye tu Allah, hashirikiani na mwingine, lillahi nijate yeye tu, ma fi samawati, vile vyote vilivyopo mbingu saba vyote nijate yeye, wal-ardhi na vile vyote vilivyopo ardhi saba, inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayemiliki hayo, anayemiliki hivyo, huwa al-ghaniyyu, yeye ndiye tajiri wa kweli. Tajiri wa kweli ni ambaye anamiliki mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya viwili hivyo na ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ana umiliki wa hivyo, ana utajiri wa hivyo, huwa al-ghaniyyu, yeye ndiye tajiri wa kweli, alhamidu, mwingi wa kuhimidiwa na kushukuriwa. Huu ni katika ukamilifu wa utajiri aliokuwa nao. Nani mwingine ambaye anamiliki ardhi? Nani katika wale ambao wanaambiwa ni matajiri wa kupindukia na wakatajwa kwa wasifu huo, kwamba hawa ndio wanaongoza duniani kwa utajiri? Nani anayemiliki nusu ya ardhi au robo ya ardhi katika wao? Hakuna. Kwa nani tajiri mkweli? Nani tajiri mkwati? Nani tajiri ambayo tajiri wake una ukamilifu? Ni anayemiliki mbingu saba na ardhi saba. Lillahi ma fi samawati wal ardi inna Allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid. Na akasema tena al-haqqu tabaraka wa ta'ala, katika kuonesha ukamilifu wa utajiri aliokuwa nao, katika suratul hijr aya 21 anasema wa inni shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, na hakuna chochote isipokuwa hazina ya hicho kipo kwetu, simvua, si neema gani, si utajiri upi, si madini yapi, si chakula kipi, nafaka zipi, wa inni shay'in, na hakuna chochote ila indana khazainu, isipokuwa kipo katika hazina zetu. Wama nunazziluhu, na wala hatukishushi sisi kitu duniani kwa waja wetu, illa biqadarin ma'lum, isipokuwa kwa makadirio maalum. Hatukuvitoa vyote, hatukuwapa vyote, tunavyovitoa ni kwa makadirio. Wa illa hazina zote ziko kwetu. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hazishushi isipokuwa kwa makadirio maalum. Na hii ni katika hikma zake, kwa sababu imekuja katika aya nyingine ndani ya Qur'an, anasema walau basata Allahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadari ma yasha'u. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala akaikunjua, akaifungua riziki kwa upana wake kwa waja wake, bila ya shaka Allah anasema labaghaw fil ardh, wangefanya dhulma ardhini, wangefanya uasi ardhini, wangepituka mipaka ya Allah ardhini. Lakini yunazzilu, lakini hushusha Allah biqadari ma yasha, kwa makadirio yale analoyataka yeye. Kwa hiyo hazina zote iko mikononi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye Allah al-Ghaniyu, na hili ni sifa zake. Bali katika ukamilifu wa utajiri aliokuwa nao huyu Allah al-Ghaniyu, wanasema al-ilm annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kulla waqtin, anawaita na anawalingania waja wake, anawakata waja wake. Huyu Allah mwenye utajiri uliokamilika anawahimiza waja wake wamuombe yeye kila wakati. Nani katika matajiri tuliokuwa nao duniani? Kama anafungua milango kila wakati, usiku, mchana, jioni, asubuhi, kwamba watu waje, jamani njooni mchukue zaka, jamani njooni mchukue sadaka, njooni mfanye kadha. Nani ambaye anaweza kuyafanya haya katika wale ambao wanaitwa kuwa ni matajiri? Hakuna. Sana sana mwezi labda Ramadhani ukifika, kufunguliwa mlango wa tajiri huyu, dakika 10-15 zikimalizika hapo hufungwa milango, Ramadhani imekuwa, au 12. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ambao kwamba huyu mtu anaweka katika msururu na mstari, hawafiki labda watu kadhaa, ni idadi chache ya watu. Bado kuna viumbe wengine, bado kuna wanyama nao wana mahitaji yao, bado kuna ndege, bado kuna kadha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yad'u ibadahu, anawaita waja wake, anawataka waja wake wamuombe yeye kila wakati. Ushindwe wewe? Na anawaahidi kuwaitikilia wito wao na kuwaitikilia maombi yao na ukubwa wa vile ambavyo watakuwa wanaviomba, na anawaamrisha waja wake wamwabudu yeye, na anawaahidi kwamba atawakubalia, na anawaahidi kwamba atakwenda kuwalipa. Na yeye Allah tabaraka wa taala ana fadhila zilizokuwa pana, wasi'ul fadhli. Yeye Allah subhanahu wa taala ana utoaji mkubwa, jazilun nawal. Yeye Allah subhanahu wa taala anawapa viumbe vyake kila vile ambavyo wanamwomba, kama anavyosema mwenyewe kwenye Qur'an, wa ataakum min kulli ma saaltumuhu, na anakupeni Allah subhanahu wa ta'ala vyote vile ambavyo mnamuomba, anakupeni. Wa ataakum min kulli ma saaltumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa ataahum, na anawapa Allah subhanahu wa ta'ala kulla ma araduhu, yote yale ambayo wanayataka na kuyatamani atawapa tabarak wa taala. Huyu ndiye mtajiri wa kweli, alghaniyu alladhi lahu alghina almutlaq, ambaye ana utajiri wa moja kwa moja, utajiri wenye ukamilifu ambao hauingiwi na dosari kwa namna yoyote, ni utajiri wake Allah tabarak wa taala. Na miongoni mwa ukamilifu wa Allah huyu alghaniyu, mtajiri huyu ambaye ni mkwasi, annahu law ijtamaa ahlu samawati wal ardi wa awwalul khalqi wa akhiruhum fi sa'idin wahidin fasaluhu kullama ta'allaqat bihi maqalibuhum fa'ataahum su'lahum lam yanqus dhalika ma 'indahu lam yanqus dhalika mimma 'indahu. Anasema katika utajiri na ukamilifu wa utajiri wake, lau wangekusanyika kwa pamoja wale waliopo katika mbingu ya kwanza mpaka ya saba, wakakusanyika kwa pamoja vyote vilivyopo katika ardhi hii, wa mwanzo wao wale walioanza mpaka wa mwisho wao, wangekusanyika katika uwanja mmoja, fasaluhu, wakamuomba huyo Allah, wakamuomba mtajiri huyu alghaniyu, kila kile ambacho kimefungamana na maombi yao, kila mmoja akaomba kitakacho, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa, kawapa wa mbinguni, akawapa wa ardhini, wa mwanzo wao na wa mwisho wao. Hilo halitopelekea kupungua chochote katika yale ambayo anayo mtajiri huyo Allah al-Ghani. Ndio maana inakuja katika al-Hadith al-Qudsi, anasema Allah tabarak wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, lau anna awwalakum, lau wale wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum, na watu wenu, wa jinnakum, na majini yenu, majini ya mwanzo na majini ya mwisho, watu wa mwanzo na mpaka wa mwisho, tangu wale waliozaliwa na Nabiullah Adam mpaka wale wa mwisho katika wakati wa kiyama, wote hao na majini halikadhalik, qamu, Allah anasema hawa wote wa mwanzo na wa mwisho katika watu na majini, qamu, wangesimama, fi sa'idin wahidin, katika uwanja mmoja, fasaluni, wakaniomba, fa'ataitu kulla insani mas'alatahu, nikampa kila mtu lile ambalo ameniomba. Huyu kaniomba mali ujazo wa nusu ya ardhi, yule kaniomba mali ujazo wa ardhi nzima, yule kaniomba mali ujazo wa ardhi mara nne, yule akamwomba mali ujazo wa mbingu mara kumi, yule akamwomba idadi ambayo kwamba haina idadi. Fa'ataitu kulla insani mas'alatahu, Allah anasema nikampa kila mmoja lile ambalo ameniomba, ma naqasa dhalika mimma indi, hakitopungua chochote kabisa katika vile ambavyo kwamba viko kwangu, ila kama yunqisu al-mikhyatu idha udkhila fil bahri, isipokuwa ni sawa tu na kile kilichopunguzwa na sindano inapoingizwa baharini. Maji yaliyobebwa na sindano, umetumbukiza sindano kwenye bahari kisha ukasema mbona haya maji yamepunguza bahari, kuja kupunguza kitu. Haya anasema Allah tabarak wa ta'ala katika hii hadith, al-hadith al-Qudsi, ambao ametaja al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Dharri al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Kwa huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala, usanyikeni nyinyi wa mwanzo wakusanyike na wa mwisho, usanyikeni nyinyi majini ambao idadi yake hakuna anayejua zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, usanyikeni nyinyi watu ambao hakuna anayejua idadi ya watu, hakuna anayejua idadi ya watu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mwanzo na wa mwisho, simameni katika uwanja, wewe ombelaki, huyo ombelaki, yule ombelaki, yule ombelaki, na Allah atawapa yule ambaye ameomba. Fahamuni kwamba hampunguzi katika ufalme na utajiri aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, ila ni sawa na mtu aliyeingiza sindano ndani ya bahari au katika maji ya mto au ziwa kisha akasema nimepunguza maji ya mahala hapa. Vivyo hivyo utajiri wake Allah tabaraka taala haupunguzwi na chochote katika utoaji. Huyu ndiye tajiri al-ghaniyu al-mutlaq. Na katika ukamilifu wa utajiri wake aliyokuwa nao Allah huyu al-azim, ambao hauwezekani kusifika, hakuna anaweza kumaliza kusifia ufalme aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ukamilifu wa utajiri wake Allah, ni yale atakayowapa watu ambao wamepambika na sifa ya iman katika pepo zinazopita chini yake mito, katika aina mbalimbali za ladha, na yale ambayo kwamba yanakutia katika nafsi zao, na aina mbalimbali za neema, na aina mbalimbali zilizokuwa nzuri, katika yale ambayo kwamba hakuna jicho limewahi kuona, wala hakuna sikio ambalo liliwahi kusikia, wala hakuna khatar ala qalbi bashar. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura As-Sajda, anabainisha utajiri wake huu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an lima kanu ya'malun. Hakuna nafsi yoyote itakayojua, hakuna nafsi yoyote inayojua kile ambacho kimefichiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, kile ambacho imewekewa nafsi hiyo na imeandaliwa katika yale ambayo kwamba yanatuliza macho yao, yale ambayo yanafurahisha katika macho yao. Haya yote ameyaweka Allah subhanahu wa ta'ala, amewaandalia watu wa iman jazaan lima kanu ya'malun, ni malipo haya kwa yale waliokuwa wakiyafanya duniani. Katika ukamilifu wa utajiri wake ni hizi neema ambazo hakuna nafsi inayojua, wala hakuna jicho ambalo kama lishaona, wala hakuna sikio ambalo limeshasikia yale ambayo Allah kawaandalia katika siku zake. Huyu Allah ni ghaniyu subhanahu wa ta'ala. Na nakuja katika hadithi, Allah anasema a'adadtu li'ibadi as-salihin, nimeosha waandalia waja wangu wema, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Rawahu Muslim wa Tirmidhi. Na anasema al-Imam Tirmidhi hasanun sahihun, kama alivyosema Ibn Kathir. Kwa huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni al-ghaniyu mkwasi kwa dhati yake. Al-ghaniyu ni mkwasi, ni mtajiri ambaye utajiri amewapa sehemu ya utajiri, amewapa wale wanaoitwa matajiri. Huwa al-ghaniyu bi dhatihi, ni Allah ni mkwasi kwa dhati yake. Al-ghaniyu ni mkwasi, ni mtajiri. Alladhi wahaba al-ghina li kulli ghaniyin, ambaye amemzawadia utajiri kila anayeitwa tajiri, kazawadiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah huyu al-ghaniyu al-karim ni mkwasi tena ni mkarimu. Alladhi yu'ti ibadahu min ni'amihi kulla anin, ambaye anawapa waja wake neema tofauti katika kila nyakati. Al-ghaniyu ni mtajiri Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi afada al-ghina ala ibadihi, ambaye ameueneza utajiri kwa waja wake. Al-ghaniyu wa ma min ghaniyin fi al-wujudi, yeye ni mtajiri na wala hakuna tajiri yeyote ulimwenguni. Illa wa huwa min janabi al-ghaniyi mamdud, isipokuwa mtajiri huyo amepata utajiri huo kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ndiye ambaye kawapa utajiri waja wake, kama alivyosema tabaraka wa ta'ala, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Amelithibitisha hilo Allah katika suratu Az-Zukhruf aya 32. Tajiri huu ni katika rahma zake Allah tabaraka wa ta'ala. Anauliza ahum yaqsimuna rahmata rabbik, wao wana uwezo wa kugawa rehema za Mola wako na utajiri ni katika rahma zake tabaraka wa taala. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, wao wana uwezo wa kugawa rehema za Mola wako? Hawana uwezo. Nahnu qasanna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya, sisi ndio ambao tumewagawia maisha yao katika maisha haya katika uhai huu wa ulimwengu. Nahnu qasanna bainahum ma'ishatahum, sisi ndio ambao tumewagawia maisha yao, tukayagawa, tukampa huyu kikubwa, tukampa yule kidogo, tukampa yule kadha, tukamnyima huyu. Nahnu qasanna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, na tukawainua baadhi yao dhidi ya wengine daraja nyingi kabisa. Huyu tukamwinua zaidi ya huyu, yule tukampa mali lakini yule tukampa zaidi, yule tumempa kidogo lakini huyu tumempa kidogo zaidi. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, kwa nini Allah amegawa hivi riziki zake? Kwa nini asiwape wote? وأنسمة تبارك وتعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نتموينوا بادياو كوا جو ذيديا وانجين لن وقولات تبارك وتعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا إن وفات كتميانا بادياو فبادي منجين وفات كتميانا بادياو فبادي منجين أي ليستخدم بعضهم بعضا يستخدم الغني الفقير تديري أمتميه فقيري والرئيس المرؤوس نرئيس أمتميه أمبانا مونغوزا والقوي الضعيف نمن ينقوب أمتميه سيكون ينقوب والحر العبد نالك وهور أمتمونغانا أمتميه أمتمتوانا يعني أمتما والعاقل من هو دونه من العقل na mwenye akili timamu amtumie ambaye ana akili ndogo. Wal alimu aljahila, na mjuzi amtumie mjinga. Wa hadha fi ghalib ahwali ahli dunya, na hii ana haya ndivyo alivyo katika maisha ya walio wengi miongoni mwa wanaoishi katika ulimwengu huu. Wa bihi, na kwa hii tatimu masalihuhum, ndipo pale maslahi yao yanapokuwa yanatimia. وينتظم معاشهم نذيب قال معاشه yao nakokuwa yanakwenda katika hali iliyokuwa na nidhamu iliyokuwa nzuri. ويصل كل واحد منهم الى مطلوبه, na kila mmoja miongoni mwao anafika katika lengo lake na shabaha yake kwa haya ambayo amewaweka Allah tabarak wa taala. Tajiri amepewa tajiri huo na Allah subhanahu wa taala, na Allah kwa watu utajiri kawainua wengine daraja dhidi ya wengine ili wapate kutumiana wao kwa wao. Na katika hadithi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waacheni watu, Allah waruzuku baadhi yao kupitia baadhi nyingine. Da'u an-nasa yarzuqu Allahu ba'dahum ba'dha, waacheni watu, Allah waruzuku baadhi yao kupitia baadhi nyingine. Sote tungekuwa na mali, kusingekuwa na mtu ambaye kama atamhitajia mzie, tusingetendeleana, tusingeheshimiana, tusingefanyana kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo yote haya ni katika hikma zake Allah tabaraka wa taala. jinsi gani ya kutaabad kwa Allah tabarak wa taala kupitia hili jina lake la Al-Ghani. Vipi tutamtaabadi Allah kupitia jina lake hili la Al-Ghani? Wanasema ahli al-ilm, idha aghnaka al-ghani, atakapokupa utajiri Allah mtajiri, akakupa min fadli katika fadhila zake, na mali ni katika fadhila zake. Dhalika fadhlu llahi yu'tihi man yasha, hizo ni katika fadhila zake Allah tabarak wa taala, humpa amtakaye, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia wale mafukara wa Makka waliofanya hijra kutoka kwao kuelekea Madina, baada ya kutaka wawe sawa na wenzi wao. Wenzi wao wana pesa na mali, wao hawana pesa hawana mali. Kwa hiyo wakaona kwamba wenzi wao wanapotoa zaka, wanapotoa sadaka, wanawatangulia katika kheri na thawabu na fadhila, wakamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى أو ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. رواية قبيل ألم تنوى الله ينزيت ويمال ذاو ونجيو نكليا نوجيرا مكوبوا ندرجة كوبوا كبيرة تكون يا رسول الله. انتنا عليه الصلاة والسلام أقسم الله akauliza wa madaka, kulikoni hayo maneno yenu, kulikoni, kwani kuna nini? Wakasema ndugu zetu, yusalluna kama nusalli, wanasali kama sisi katika sala tuko nao, wayasumuna kama nasumu, wanafunga Ramadhan, wanafunga saumu nyingine kama ambavyo sisi tunafunga, lakini yatafadakuna bifuduli amwalihim, wenzetu wanatuacha katika kutoa kwao sadaka na basi za mali zao. Kwa hili linawaumiza hawa mghajiruni, maanake wanataka ukumbuzi wa hili kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alaihi salatu wassalam akawaambia, nisikuambieni, nisikuhabarisheni, nisikujuzeni jambo ambalo mkilifanya mtawapata wale ambao wamekupiteni, na mtawapita ambao watakuwa nyuma yenu, na wala hatopatikana ambaye atakuzidini nyinyi ila atakayefanya mfano wa hayo. Wakasema, tujuze ya Rasulullah. Akawaambia, tusabbihuna watahmaduna watukabbiruna dubura kulli salatin 33 marra. سنني سبحان الله، سنني الحمد لله، سنني الله أكبر كلا بالا صالة مارة ثلاث النتات وخيرك يقنهاي كلا بالا صالة وقار ورغيته أذكار. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، فاك ثلاث النتات وكسكيها يا نبضاء ولا أباو. Hawa mafukara wanataka wawe nao wasikute nao, wakawa nao wanayasema haya maneno. Bimaana lengo la hawa muhajiruna waliokwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam halikutimia, kama sisi tumetaka tuwe nao. Sasa wao bado wanatoa sadaka zao, wanatoa mali zao, na katika haya maneno na wao wanayasema. Wakamfuata tena Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, سمع إخواننا أهل الدثور بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا. لبذاته وما يسكيها ما هينة وما يسيما نوارنا وما أنذق يسيما مناسي بعده لنقلتها لجفيكا مثل نقوم بها. ذلك فضل الله، حيث فتن فضل ذاك الله تبارك وتعالى قمت أن تتائي والله ذو الفضل العظيم. قل وله الله سبحانه وتعالى اكفوك اذا اغناك الغني من فضله، اكفوك الله يمتجين مكواتي اكفوك كتك فضل ذاك، فاستغن به عما سواه، تشكى نيال اليك فيه الله اتانا منجين مواك منجين، tosheka na yule aliyekupa katika fadhila zake, achana na wengine. Wala taltafit li ahadin siwahu, na wala usimwelekee mwinginewe asiyekuwa yeye, na usimame katika mlango wake Allah tabaraka wa taala, simama pamoja na mafukara ambao wana unyenyekevu, simama katika mlango wa Allah مع الفقراء المتواضعين فموجر مفقار وجه ونينكيب نو تقبطاك فوما باكو سموهم بمنجيني muombe mwenye utajiri huu, usimuombe mwingine, muombe mwenye utajiri huu. Imetokea mmoja katika wasalihin waliopita, alielekezwa aende kwa mmoja katika matajiri akaombe shida zake. Kufika wakati wa sala, yule bwana kumsikini, na baada ya kuswali yule bwana fardhi zake na sunna, akawa anainua mikono anaomba, analia kwa Allah. Yule maskini akamtazama yule mtajiri aliyemfuata kwamba kumbe yeye niliyemfuata naye ana shida zake chemchem. Sasa namuhitajia nini huyu? Kwa nini tumuombe huyo anayemuomba? Kwa ukiwa unataka na jambo, basi muombe Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake matukufu kumfunza Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ya ghulam, anamwambia ya ghulam, ewe kijana mdogo, inni uallimuka kalimat, hakika mimi nitakufunza wewe maneno yenye manufaa, ya hifadhi hayo, yatakusaidia. Inni uallimuka kalimatin ihfadhi llaha yahfadhka, ihfadhi llaha tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'ali llaha, utakapoomba basi muombe Allah, utakapoomba muombe Allah, na utakapotaka msaada, taka msaada huo kutoka kwa Allah. Wa'lam, jua ewe kijana, anna al-umma, kwamba umma mzima huu, lau ijtama'at, lau ungekusanyika, ala an yanfa'uka bishai, juu ya kukupa wewe manfaa fulani, lam yanfa'uk, hawawezi wakakupa manfaa, illa bi shay'in qad katabahu Allah lak illa qalil amalu Allah anashakuandikia. Wa in ijtama'u, na lau kama watakutanika, ala an yadhurruka bi shay', kwa lengo la kukudhuru wewe kwa chochote kile, lam yadhurruk, hawawezi kukudhuru, illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk illa qalil amalu tayari Allah alishaliandika dhidi yako. Kalamu zimeinuliwa na makaratasi yameshakauka. Kalamu zimeinuliwa, yani haziandiki tena, na makaratasi yameshakauka. Hakuna wino utakaoingia kubadilisha yale yaliyoandikwa na Allah tabaraka wa taala. Alilmi wataja kwamba hata ukimuomba mwenzako, tukisema maneno haya kwamba muombe Allah, basi usielewe kwamba tumekukataza usimuhitajie mwenzako. Umeishiwa na pango la nyumba, mwenye nyumba yake ataka kodi yake, ukamfuata mmoja katika ikwa wanaomjua na kumfanyia dhana ya kheri, ukamwomba akakupa. Wanasema maana idha saalta fasali llaha, unapotaka kuomba muombe Allah. Hapa pia imeingia kwamba huyu aliyekupa ni Allah, si huyu bwana. Kwa nini? Moyo wa huyu bwana na nyoyo za wote ziko mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala, lau angemtaka huyu bwana kumtia uzito katika hiyo suala, angemtia uzito na singekupa, hata ungemroga, hata ungemfanyia kadha, asingekupa. Kwa nini? Allah hakutaka. Kwa Allah ndiye ambaye amemfanyia wepesi, kwa hiyo atakayekupa chochote kile ambachokoma akakupa, unasema alhamdulillah, unamshukuru Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa yeye ndiye ambaye kaudhalilisha moyo wa yule uliyemfuata. Na watu hawa, mtu mwingine anaweza akawa amejiwekea dhamira katika moyo wake hamsaidii, na kweli atajua, lakini ukenda wewe basi unaona kaingia huko kutoka huko, kakupa hiki, kakupa kile, kakupa kile, mpaka mwisho anakuja kuzinduka, kweli nimempa ni bwana. Nani kamfanya hivi? Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala, kwayo aliyekupa ni yeye tabarak wa taala, na watakiwa umshimili yeye. Si vibaya, bali ni sunna. Kisha baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuitakidi kwamba Allah ndiye aliyekupa kile, ukamshukuru yule aliyekupa, kwa sababu kawaida ya asiyeweza kumshukuru mtu, mtume anasema hataweza kumshukuru Allah tabarak wa taala. Ambaye ana sifa ya kuwashukuru wanadamu wenzake hawezi kumshukuru Allah. Na hii ni hadithi, man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, asiyeweza kuwashukuru watu hawezi kumshukuru Allah. Na mtume anatufundisha katika mafungu sahihi kwamba man sanaa ilaykum ma'rufa fakafi'uhu, yeyote yule ambaye atakutendeeni mema, yeyote yule ambaye atakutendeeni mema, jambo kwa kufanyia, elimu amekupa, kipawa amekupa, basi mtume anasema fakafi'uhu, mlipeni. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, msipopata cha kumlipa, huna cha kumpa, fad'u lahu, basi muombeni dua mpaka ionekane kwamba mmemlipa yule bwana. Kwa sababu wanasema al-ilm, kupewa ni sehemu ya utumwa kwa yule ambaye anakupa. Anayekupa anakuja kuteka moyo wako, wewe utakuja kuwa mtumwa kwa yule aliyekupa. Mara nyingi kuwa hivyo, ndio maana katika maneno wanasema ahsin ila nnasi tasta'bid qulubahum, wafanyie ihsani watu, wafanyie ihsani watu, fanyie ihsani huyo, mfanyie wema yule, mpe yule, fanyie ihsani yule, utaziteka na kuzifanya tumwa nyoyo zao. Hivi ndivyo ulivyo wanadamu, anampenda anayemfanyia wema. Sasa huu katika ambao anazungumza ni ilmu, usikubali aliyekufanyia wema bila ya kumrudishia, mrudishie na wewe, upunguze ukali. Yani mathalan anakupa maji pesa, ondoa sehemu ya utumwa, wewe mpe mahindi, bebe la mahindi. Siku wafika namgonjewa kwa mhodi, salamu alaykum, kuna gunia hapa la mahindi, nitakusaidieni inshallah. Unapunguza ile hali ya utumwa wako kwake yeye. Haya wanataja wanaozuoni, ukishindwa kabisa basi hata dua barakallahu fik, jazakumullahu khaira. Kwa wewe ambaye amekutajirisha Allah mtajiri katika fadhila zake, استعن به عما سواه ولا تلتفت لأحد سواه وقف ببابه مع الفقراء المتواضعين. لو تتقوم بمهم بالله حتى وكمهم بمزاق كلام وكفوفا التأكيد قبع الله سبحانه وتعالى ليه ليكوفا إلى كلام فمعنى ليه أليم بلغشه يبانا فكا كاريزا كوفا إلى كلام وإلا أنوان موانقب. Na atakapokutajirisha Allah al-Ghaniyu, akakupa katika fadhila zake, akakupa katika riziki zake, akakufanyia ihsan, fashkuruhu, basi mshukuru yeye, ala ma aulaka min ni'amihi, katika zile neema zake alizokupa, wahmaduhu, namhimidi mola wako, mhimidi, ala ma khassaka bihi, kwa kile ambacho amekuhusisha nacho, amekuhusisha nacho, hakumpa mwingine. Na katika kutaabadi jina hili ala al-ghaniyu, istamil dhalika, tumia kile ambacho amekupa Allah tabaraka wa taala, fima yuhibbu, kitumie kile ambacho amekupa yeye katika yale ambayo anayapenda, wayardahu, na akawa anayaridhia. Jinsi ya kumtaabad Allah au kujiabudisha wewe kwa Allah kupitia jina lake la al-Ghaniyu, bila shaka al-Ghaniyu amekupa, nitajiabudishaje mimi kwa huyu Allah al-Ghaniyu katika vile alivyokupa? vitumie katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Allah anasema innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum sadiqun. Hakika si vinginevyo waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah wakamwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam kisha wasiwe na mashaka juu ya imani yao hiyo. Waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah wamemwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam kisha wasiwe na mashaka. Wajahadu biamwalihim, na wakapigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao, fi sabilillah, kuzitoa katika njia za Allah. Kuambia wewe toa mali yako katika yale anayoyapenda Allah na kuyaridhia, hayo ni katika njia zake, na huko ndipo kumshukuru huyo aliyekupa. Miongoni mwa wanayataja wanazoni shukurani kwa Allah ni kuvitoa vile alivyotupa katika yale ambayo anayapenda huyo aliyetupa. Hiyo ndio shukurani katika miongoni mwa maana zake. Kwa Allah anasema waumini wa kweli waliomwamini Allah, waumini wa kweli waliomwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam, waumini wa kweli ni wale ambao hawana mashaka juu ya imani yao na wakapigana jihadi kwa mali zao. Kupigana jihadi kwa mali, mali bila shaka inapendeza katika nafsi zetu. Wewe unaitoa mali yako kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, unaitoa katika mardhati, katika yale ambayo kwamba anayaridhia yeye tabarak wa taala, na ukaitoa nafsi yako kwa ajili ya dini ya Allah tabarak wa taala katika jihadi, ulaika hum sadiqun, au wanasema hao ndio wa kweli. Alkadhalik atakapokupa wewe Allah alghaniyu khul man qata'aka, kwa mali yako hiyo aliyokupa itumie, yani katika kutaabad kwa Allah kwa jina hili la alghaniyu, ghaniyu mtajiri aliyokupa katika utajiri wake. Khul man qata'aka, muunge yule aliyekukata, tumia mali yako kumuunga yule aliyekukata. Waati man haramaka, mche yule aliyekunyima. Waafu amman dhalamaka, msamehe yule aliyekudhulumu. Waahsin ila man asaa ilaika, mfanyie wema aliyekufanya uovu. Yafanya yote hayo istighaa mardhatillah, kwa kutaka kupata radhi za Allah tabarak wa taala. Allah atakubadilishia adui yako badala ya uadui aje kuwa ni rafiki yako kipenzi, kama alivyosema mwenyewe katika Qur'an, wala tastawi alhasanatu wala as-sayyi'ah, hali sawa baya na zuri. Idfa billati hiya ahsan, baya lilipe kwa ujio wa jema. Faida alladhi bainaka wa bainahu adaa, hali takuwa baada ya hapo yule ambaye baina yako na baina yake kulikuwa na uadui, atawadilika, atakuwa ni waliyun hamim, rafiki yako kipenzi kabisa. Na wala hawatofika kwenye daraja hilo la kuyafanya hayo isipokuwa wale wenye subra. Allah anasema wama yulqaha illa alladhina sabaru, na wala hawatoyapata hayo na kufika kwenye daraja hilo na kilele hicho cha ubora na utu illa wale ambao wana subra, sababu nafsi zote imeumbiwa kulipiza kisasi kwa aliyekufanya ubaya. Kwa hiyo wewe unapambana na nafsi yako, nafsi yataka hayo, unawaambia hapana, nitafanya hivi. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, wala hawezi kuyafikia hayo ila wale wenye hadhi iliyokuwa kubwa kabisa kwa Allah tabarak wa taala. Muunge aliyekukata, mpe aliyekunyima, msamehe aliyekudhulumu, mtendee wema aliyekutendea ubaya, na yafanya hayo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na mfano wake bila shaka katika hilo atakuwa ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kapigwa na watu wa Makka, kafanywa kila aina ya kejeli na watu wa Makka, kafukuzwa katika mji wake na watu wa Makka, wameuliwa masahaba wake na watu wa Makka. Yeye anaingia katika ule mji au anawateka mateka, kisha anawauliza ma tadhununa anni fa'ilun bikum, nadhani wakati huo tayari mimi nina nguvu ya jeshi na nguvu ya dola, nadhani nitakufanyeni nini, mimi kipi ambacho nitakufanyeni? Akakaa sima Makureshi wakiwa na dalili, wakamwambia akhun karim wa ibnu akhin karim, wewe ni ndugu yetu mkarimu, mtoto wa ndugu yetu mkarimu. Maanake nini? Tukusamehe, kwambie idhhabu fa antum khulaqa, nendeni mliokuwa chini huru. Huu ndio msamaha mzuri, msamaha wakati wa uwezo wa kufanya lolote. Alafu inda lmaqdira, kusamehe wakati wa uwezo wa kufanya chochote unao. Kwa hiyo mfano wako atakuwa ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia katika wanaoyataja wanaokuoni kutajiabudishaje kwa hili jina la alghaniyu, wanasema anfiq min kulli ma ataaka Allahu min alkhair, toa katika zote ambazo Allah amekupa miongoni mwa zile vya kheri, vitoe katika kutafuta radhi zake. Allah atakupenda, Allah atakuridhia, Allah atakupa badali ya kile ulichokitoa. Atakupenda na shani kubwa ni wewe kupendwa na Allah. Haya ndio wanaosema ahlul ilm, shani kubwa si wewe kwamba unasema unampenda Allah. Je, Allah anakupenda? Kwa hiyo ukiambiwa Allah atakupenda, hii ndiyo shani. Allah anakuridhia, hiyo ndiyo shani. Allah atakupa badali, hiyo ni shani. Sawa, katika vile vya heri, kwa lengo la kutaka radhi za mola wako, atakupenda mola wako, atakuridhia mola wako, na atakupa nyongeza mola wako, kama alivyosema mwenyewe tabaraka wa taala, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin, katika aya 39 ya surat Sabai. Na hamtotoa chochote katika vitolewavyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakulipeni badali. Na imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hatotoa mtu chochote kile kiwe kidogo mbele ya macho yake isipokuwa hicho alichokitoa kwa ajili ya mola wake, Allah atakipokea kwa mkono wake wa kuumeni, kisha Allah tabaraka wa taala atakifuza kama vile ambavyo mmoja wenu anamfuza mnyama wake, ndama, mbuzi, mtoto wa mbuzi, mtoto wa ng'ombe, mpaka anakuwa mkubwa. Na hicho alichokitoa Allah anaendelea kukifuza mpaka kinakuja kuwa kikubwa kushinda mlima wa Uhud. Usidharau katika mema, usidharau katika mema unayoyatoa kwa ajili ya Allah. Usidharau la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau chochote katika mambo mema, hata kama utakosa cha kutoa ukaamua kukutana na ndugu yako Muislamu kwa uso wa bashaka, hilo pia utalipwa na Allah tabaraka. Naelewa kwamba yule ambaye ni mtajiri aliyekupa wewe katika utajiri wake ndiye aliyekuamrisha uwape waja wake. Elewa hilo. Allah mtajiri aliyekupa wewe sehemu katika utajiri wake ndiye aliyekuamrisha wewe uwape waja wake. Akasema tabaraka wa taala, lam tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtofikia wema, hamtoingia peponi mpaka mtoe katika vile ambavyo mnavipenda, na wale hamtotoa chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kusujudiwa. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Angalia ubora wa kutoa katika vile tulivyopewa na Allah mtajiri. Hakuna hasadi, watu wasihusudiane, isipokuwa ikiwa hakuna budi kuhusudiana, wahusudiwe watu wawili, wasifanyane husda. Ikiwa hakuna budi kumhusudu mtu, basi mhusudu mmoja katika hawa wawili. Na husda hii anayozungumza Rasul alayhi salatu wassalam ni husda ambayo kwa lugha ya sharia wanaita al-ghitta. Falhusda au hasad ni wewe kutamani mwenzako aondokewe na kheri aliyokuwa nayo. Hii ni mbaya, hii ni haramu, na hii ni katika tabia za Mayahudi ambao tumekatazwa na Allah tusijifananishe nao. Allah anasema kwa uso wao, an yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikma wa atainahum mulkan azima. Awwal wa husudu wafu hawa Mayahudi katika yale ambayo Allah kawapa katika fadhila zake, basi tumeshampa Ibrahimu na watu wa Ibrahimu, tumewapa kitabu, wapo tuliowapa utume, na wapo tuliowapa ufalme mkubwa kabisa. Kwa hasadi hii ni ghitta, kwa maana ya kutamani alichokuwa nacho mwenzako pasina kutamani aondokewe nacho. Hakuna hasadi hii isipokuwa sheria inaruhusu waonewe watu wawili. Hata ni hii ya ghitta, ghitta kuni, natamani mfano wa kitu fulani pasina kutamani kimuondokee, waonewe hiki watu wawili. Wa kwanza, rajulun atahu Allahu mala. Angalia hapa kwa ubora wa kutoa katika njia za Allah tabaraka wataala. Sheria inakwambia ukutamani kuhusudu wewe, basi muhusudu huyu, umeruhusiwa kwa fadhila alizokuwa nazo huyu mtu. Ni yule ambaye Allah kampa mali, Allah kampa mali, anasema fasallatahu ala halakatihi fil khair. Huyu muhusuduni, tamaneni, tamaneni kile ambacho yeye anacho pasina kutamani kimwondokee. Yule aliyetoa mali akaisaliti, akaidaragaza mali yake katika yale mambo ya kheri, huyo muoneni husda, tamaneni kile alichokuwa nacho yeye, tamaneni bila kutamani kimwondokee. Hakuna mtu mwingine aliyeambiwa kumtamanie kama huyu na wapili. Huyu ni kwa mali yake ambayo anaitoa katika njia ya Allah tabaraka wataala. Hasi sehemu kuna markazi na jengo ya Kiislamu isipokuwa anapeleka pesa zake na mali zake. Kuna sehemu wanafunzi wanasoma dini, wamekaa boarding, wametoka mashambani, kutoka vijijini, wametoka mikoani, wametoka nchi za jirani, watoto wa Kiislamu wamekuja kukaa mahala hapo, wameacha mali zao, wameacha familia zao na ndugu zao, wamekuja kuteseka mahala hapo kwa ajili ya ilmu, isipokuwa anapeleka misaada yake. Kakosa kikubwa cha kupeleka, basi anapeleka mikate. Hawa ndio wasaidiwa, hawa ambao wanakuja kunusuru dini dini hainusuriwi isipokuwa kwa wenye kusoma. Wale waliosoma elimu ya dini ndio wanaokuja kunusuru dini, waila utainusuruja dini ila hali huijui dini, huwezi kunusuru dini. Bali wewe unaweza ukawa mmoja katika wanaoharibu dini pasina kuelewa na kufahamu. Kule msingi hawa wasaidie. Kuna watu mahala fulani wana haja ya maji, wana shida ya maji, akapeleka visima. Kuna sehemu fulani Waislamu wana tabu, hawawezi kujenga msikiti, akapeleka msaada wake, akateketeza mali yake katika eneo heri. Hawa wanapenda Allah subhanahu wa ta'ala, huyo muhusuduni kama nini anayoyafanya, angalieni mali yake anavyoifanya. Yeye ameipanga mali yake, mali yake haikumpanda yeye. Wako watu wamepangwa na mali zao, hawa ni waovu. Anaitumia mali yake katika yale ambayo kwamba anaamrishwa na shahawa yake na matamanio yake. Hajali huyo amekula fakawa, na huyo ataadhibiwa. Katika hadithi sahihi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna rijala yakhudhuna fi mali llah bighairi haqqin falahumun nar yawm alqiyama. Wako watu wanatambaratisha mali za Allah, wako watu ambao kwamba wanajikajaza na kuzitambaratisha mali za Allah pasi na haki, wanatumia sehemu ambayo haimridhishi mola wao, hao watapata moto. Kile anasema hiyo mali iliyokuwa nayo ni ya Allah, itumie katika misingi anayoipenda yule aliyekupa mali hiyo, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana katika hadithi sahihi Mtume anasema katika yale ambayo kwamba alikuwa akiyakataza, wayanha an kila waqala wakatara lissual wa idaati lmali, katika ambayo alikuwa akiyakataza Bwana Mtume sala llahu alehi wasallam ni kuongea habari ambazo hazina uthibitisho. Alikuwa akikataza Bwana Mtume sala llahu alehi wasallam kuombaomba, alikuwa akikataza Bwana Mtume sala llahu alehi wasallam kuitumia mali na kuipoteza mali katika yale ambayo hayarejei kwa faida kwa kweli. Kutumia mali aliyokuwa nayo anakuja kuangalia mpira, mali aliyokuwa nayo anakwenda kuangalia mpira, mali aliyokuwa nayo anakwenda kwa shukrani, mali aliyokuwa nayo katika yale ambayo anamuasi mola wake, mali ya Allah kaitumia pasipo stahili, ataadhibiwa. Kwa tunajiabudishaje kwa Allah mwenye jina hili Al-Ghaniyu, mtajiri mwenye utajiri? Kutumia mali zake katika yale ambayo anayapenda yeye Allah tabarak wa taala. Mpaka akatwambia sheria inatwambia tuwaonee husuda watu wawili, anayepewa mali akawa anaisamaratisha mali yake katika njia za kheri, wa pili yule ambaye atapewa ilmu na Allah tabarak wa taala akawa anaifanyia kazi ilmu hiyo yeye mwenyewe na watu wake, na akawa anawafundisha watu, huyo ahusudiwe. Yani watu watamani wawe mfano wake, pasina kutamani imuondokee hiyo ilmu aliyopewa na Allah tabarak wa taala. Allah anasema waman yu'ta alhikmata faqad utiya khayran kathira wama yadhakkaru illa ulul albab, na aliyepewa elimu, elimu ya sharia, elimu ya kumjua Allah, elimu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu ya kujua ibada zake katika dini, hii ndio elimu inayokusudiwa. Wasije kujiingiza kwa profesa yuma ama mainjinia sisi na studiani. Waman yuta alhikma, na ambaye atapewa ilmu kama anavyotafsiri wanawazuri wa tafsir, faqad utiya khayran kathira, huyo kwa hakika ndiye aliyepewa kheri nyingi. Elimu hii ya jambini ya qala Allah, elimu hii ya jambini ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambayo wengi katika watu wameitupa nyuma ya migongo yao, hawajali, hawasomi, hawawasomesha watoto wao, wala hawashughuliki nayo. Mwislamu anaishi kama vile mnyama, kama vile mnyama, hana ratiba ya darsa kwa kisa, hana ratiba ya darsa hata kwa wiki mara moja, hana. Kwa kaumba kal an'am dharuhum yaakulu wa yatamattau, waache wale wastarehe, wapotezwe na matarajio yao, watakuja kujua. Allah anasema wewe ndio uliambiwa kusoma kwako dini ni wajibu, kama ulivyoambiwa kuswali ni wajibu, wajibu ulioambiwa wa sala na wajibu ulioambiwa kutafuta elimu, wote ni wajibu. Kwa mwingine ambaye ahusudiwe atamaniwe kwa alichokuwa nacho pasina kutamani kimwondoke, aliyepewa elimu ambayo anaifanyia kazi yeye mwenyewe. Tusimtamanie ambaye kwamba katoa elimu akawa haifanyi kazi. Huyu ni katika waliolaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Huu ni mfano wa Mayahudi, walikuwa wanajua wanakwenda kinyume na walichokijua. Huyu ni mfuasi wao, bali yule ambaye atapewa elimu anaifanyia kazi na wanaonekana kwa alama zao, kwa dalili zao za wazi za madhhab. Na sisi tunahukumu madhhab, tunahukumu dhahiri ya mtu, siri yake tunamwachia Allah tabaraka wa taala. Hawezi kuwa na ilmu iliyomnufaisha ambaye na elimu aliyokuwa nayo kajua kileo hakunufaika na elimu yake, hajanufaika. Angenufaika angekuta kwanza kwamba katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika madhhari aliyokuwa nayo mtume wake alikuwa akifuga ndevu zake, angejipamba na yeye kwanza, angeathirika na mwalimu wake. Wanafunzi huathirika kwa walimu zao, billahi alazim. Wako wanafunzi wanaathirika mpaka miandiko wa mwalimu. Wanafunzi kaija mwandiko wa mwalimu kaathirika na mwalimu wake. Mwanafunzi kaathirika na uongeaji wa mwalimu, kaathirika na mwalimu wake. Wao hukuathirika na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haijadhihiri bado faida na tija ya elimu yako, haipo, haipo. Kwa sababu wako watu ambao kwamba huzungumza pamoja kama wanaambiwa kwamba wana ilmu, lakini madhhabi zao haziko kama madhhabi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tujalie ni kweli kwamba si wajibu kufuga ndevu, ni sunna, si wajibu. Sasa ni nani katika masahaba aliyeelewa? Wewe ni mwanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba ni mwanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wanafunzi wenzako wa masahaba, nani aliyeelewa uelewa huo kwamba ni sunna tu akakata? Mtaje mmoja. Ni matamanio ya nafsi zao. Kadhalika hawezi kuwa ni mwanafunzi aliyeathirika na mwalimu wake yule ambaye anaambiwa na elimu, kisha katika mavazi yake akawa havai mavazi yanayodhihirisha shaira ya Uislamu wake. Sisi Waislamu kuna nembo zetu. Siwezi nikamwona mtu mimi barabarani amenyoa kidevu chake, amevaa jinzi lake na tisheti zake au shati lake na suruali lake kachomekea, alafu nimpe salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheria inakataza. Kwa hiyo inakataza sababu salamu alaykum wa rahmatullahi wanapewa Waislamu. Wewe madhari yako hujajibagua kimavazi, mtajuaje kama ni joni? Na nafasi hilo na vazi la joni ni sawa, vazi hilo na vazi la Kristofa ni sawa. Je, kama mtamkalimia Kristofa na mtume kanaambia la tabdauhum bisalam, msiwaanze kuwapa salamu, yani salamu ya Kiislamu. Ifananishwe na mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Kuvaa mavazi ya Kiislamu unatanua wigo na sura ya Uislamu mahala husika. Jamii masalamu ya Daru Salam ni jamii imekithiri Waislamu. Waislamu wanavaa mavazi yao ya Kiislamu, utaambiwa hii ni nchi ya Kiislamu. Hayuwi chuo kikuu cha Rido, mabinti wachache wanavaa hijabu zao, vijana wachache wanasoma pale ambao ni idadi makufari ni wengi kuliko wao, lakini bado walilalama kipindi fulani Manasara kwamba chuo kimekuwa ni madrasa. Kwa nini? Hapo kipita kuna hijabu, hapo kipita kuna kofia, hapo kipita kuna kadha, hapo kipita kuna kadha. Wanasema chuo kimekuwa ni madrasa, na wao ni wengi makufari kuliko Waislamu. Kifirisha wigo wa Uislamu wako, usikifirishe wigo wa kikafiri kwa mavazi yako. Kwa hiyo tunaposema kwamba aliyepewa elimu ahusudiwe, atamaniwe kwa yale aliyokuwa nayo, basi na kutamani amuondoke aliyepewa elimu ambayo yeye kwanza kanufaika nayo, alafu akawa ananufaisha wenzake. Nikatoa mfano kwamba haambii huyu kanufaika na elimu aliyokuwa nayo, akiwa yeye ni wa mwanzo aliyemkhalifu Mtume wake sallallahu alaihi wasallam kimuonekano. Basi akusikani hata sababu moja ambayo kama kaniambia hii haini, hii haini. Kwa hiyo kutaabudu kwa Allah tabarak wa taala kwa jina lake hili tulilosoma, na leo ni mara pili jina la Al-Ghaniyu, kuvitoa vitu tulivyopewa na Allah Al-Ghaniyu katika yale ambayo yeye yanamridhisha, katika yale ambayo yeye Allah tabarak wa taala anayapenda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na mpaka hapa tumemaliza ili jina la Al-Ghaniyu, tutakuja kusoma wiki ijayo biidhnillah jina ambalo liko katika kitabu chetu tunalofuata katika miatain suali wa jawab. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillah rabbil alamin.